خلقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تجوید دا قیدو خیال ساتا مرسی خواه برا ونادا اکثر پدی دال باندی که دی سری عربی قرآن مجیدون کی نئی پدی باندی احمد را غلی دی ندا بلگ را کاجی وزاسی ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ اصحاب النار اصحاب الجنة جنة بڑا رسم میں لگے را گا اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیدو ورا کہ اصحاب الجنة کی رسا ورخطا مداسب ہے اصحاب الجنة دوبارہ کی بیا کہہ رہا جیسے أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء نوايا توديه وقف هلك من الماء أو أن أفيدوا أنت قلنا لك ذكر حرف خلقي حمزة غريبة فذاتي أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله كم الله ده بدي طريقة باني ذكا وقف راغ لدي بيا قالوا واوي مدد راغ لدي نراخ كلاكيه بلا قالوا بلا إذنوه قالوا إن الله حرمهما على الكافرين بیا مخی گورا دا بل آیت سکل شروکین و علیف راغل دے خوزور تیخ زیرس کی نشتہ دے نو چکل تارا وان تیرا وقتا و نداسی بوے إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا وجكافرين من دي وقفوك ودريدي نمكي بيا عليف للزبر وركي عمزبة جورتي نو الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وقف حالات کے بعد لعائب آگئے ٹھیک دا دوبارہ وہ بھی پیارا شی دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا بیا وہ دے گئے پدی کسا کٹائی نگی یہ ٹھیک دا دنیا قرم ہوئے وہ دے گئے وہ بیا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ هم كما نسوا لقاء يومهم هذا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يجحدون من رحيدة زكاة حروف قلقلي ولا تكير غلدن يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم وقفلت على علم دوبارة بيا فصلناه على علم الهدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله له بن ردد وقف راغلده بمخي يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل تأويله كده هابان دي التفش راغلده نجي راغلده تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ويوقف حالات كده بارا بجارة قد جاءت رسل ربنا بالحق فدي طريقة ماني وقف حالات فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم خسروا بس يجلست دواء ألف راغلة يو ألف راغلة دبارة في مد راغلة أواو مدد ده توي ألف فالتو ده نواو باندي جزم راغلة مخي ده تيخ راغلة نولك براكا جي قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون فده طريقة مجد دا سور اعراف دے اتم سفارہ دا آیت نمبر 50 پنزوستم نمبر آیات دے ننانی سبق خلاصہ دادا فکر دا جہنمیان جہنم تلالشی و جنتیان جنت تلالشی نا دا جنتیان ببر ہی لان دی جہنم والا مورتاواز کیتی جنتیانو تاسو خمون تا لگی وانتی اوبر آواچه وی کتا لگی اوبر آتر آتوی کئی یا سا خوراک منا خودی را تر آواچه و کنا مالتر آواچه و لگر اوٹی را آواچه و لکر دیر سخت وی اللہ دی منگا طول و ساتی اللہ دی منگا جنت لو والا جول کی نو آغا بور کوئی آغا جنتیان وی دخو اللہ حرام کردی کافرانو باندی نبی دلتا او دا سی خوراک بایی جی کلا بایی دیو سوو خوری او وینی زوی با خوری اللہ دیتی منگو استاتی دیر من او دا اغا خلق دیتی دین نیولی و دنیا چی لو بیو تماشی گنلی دا خواستی پلتو کار دی لو بیو تماشی گنلی اللہ رب العزت بر توبر مائی با چی پل یوم ننسا هم نن ما تاسو پری خو دی لکا سنگ جی تاسو دنیا کی دا زمان دا ملاقات نمحر کرے و دا اللہ دا یاتون ننکار کرے و ننمدقی وجی نپریخ ہو دی او تاسو تراغد او کتاب واضح واضح بیان والا ہدایت والا کتاب و رحمت والا کتاب او آم اچال فارچ غم و منانو بیا یر ورکی و دیو انتظار نکی مگر دا انجام دا انکار دا غی کل چی راشی آغا انجام یعنی آخری عقیبت راشی نفا دقا و رزن باندی و بوی آکسان چیر کرے و مخی چیولی تاسو ترسول در رب نور آگلی پا حق سرا نو دا جهنمی به وی وای زمون د پاره سو سفاره شینشته دی زمون د پاره سفاره شوکی کدا نه نوی الله مول لکه امراکه چې دنیا ته لاړ شو دا سي عمل وو کو چې کوم انکه واه باندې کړو الله باور دا فرمایي چې نا تاوانی اندیا کسان خسران کیا چولے اخفلزان او حیر بشی و دل عنهم ما کانو یفترون خلزان چی کم معبودان جو کری و اٹھول بچی و رکشی وستفصیل ونادا اصحاب النار آواز باوکی دعرف والا باشرو چی جنت او دا جہنم نیز کی چی کم دیوار پاغی باندی با عرف والا ناسی دا چانے تری دا چان بدی چی و شانتی شوی ونادى اصحاب النار اوازو کی اغا جہنمیان نور والا اصحاب الجنت اغا جنتیانو تا وتوئی ان افیدو علینا من الماء رتوی تیپا مباندی لگیو او مما رزقكم اللہ دلتا مناسب فعل مقدر کا چو اوبو خورا چویی خوروٹای نرا چویی روٹای کترا چولے کیگی نو دا چوی وڈگا وَأَلْقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ مون سرا واچوئی رزقا تاسو لجے کما اللہ در کرے دے دا عام دے اگر کما میوی او کما ٹی او کا روٹای کا ار قسم خورا چی اموہ تا کترا واچوئی جنتیان بورتا وی قالو ویبا ان اللہ حرمہوما بشک اللہ حرم کری دی دی دوانو لا نتا ستا اوپا میل آویگی او نتا ستا روٹے میل آویگی آلال کافرین پا کافرانو باندی اللذین دا کافرانا کساندی اتخذو دینہم چی دیونے ولے اوپا دنیا کیا عجیر فل لعوان اغتماشی و لعبان اولوبی و غررتهم الحیات الدنیا دو ککی اچولے و دیو اغجون دا دنیا مخی ماویلیو چی لعوان و لعبان دا قرآن چی شپک زائی ذکر شوے دے دو زائی چی ذکر شوے دے نو آغا لعوان مخی دا او لعب رست دے فسور انعام کی یوزن ذکر شوئے دے او یوزن پس ادا سلور جیتی ذکر شوئے دے نو لعب مخی دے او لہو رستدا او دو جیتی ذکر شوئے دے نو لہو مخی دے تماشی او لوبی لوبی رستدی اغا سلور جیتی ذکر شوئے دے لعب مخی دے یو سور انعام کی یو پسور اعراف کی یو پسور محمد کی بل سور حدیث کی لائب مقدم دے دا ولی چکل معشوم پیدا شی وروکی ناغلو بھی کئی چکل رد شی نو بیا بست سماشی کئی نو دی ولی نا لائب مخی کردے پلا ہوا باندی خود دے دور زائیونو کی لہوا مخی را غلی دا یو بان کبوت کی او یو دلتا دا توبیخ دے دا دیو دا پارا پائے کے بعد دا دنیا سرا علماء لکی چی لہو ہر حغشی تاوی دی تا دا منفعت نا محروم کی صدق پل مقصد نا غافل شی دلتا قرآن شروع دی او تا سی سوچو نکی تی یرا سار با دیاری دا سنگا زم و بسوچو نو پیکرو نکی پرو تی حاضر جناب نئی دلتا اگا منفعت والا درس دا نا پاتی شی نا در اطلاق و علائی برو چلاغی اصلا پیدا نایی باسا چی ما شمان یا کودگی جوری چی بیول اللہ تی ورکی ورانی کی نا در صدق کافر علا دی زکا علا و مقدم رام چنی ونی دی دیون دین خفل را لون تماشی و لعب الاولوبین و غرتهم الحیات الدنیا دو ککیا چا ونی دی دیو خفل زان اغجون دا دنیا ام دوکہ کیا چولیو دیو لرا اغجون دا دنیا فلیوما ننساهم اللہ باو فرمائی چننن رجی مونگا فریقاو دل دیو لرا کما نسو لکستنگ چی دیو ہرکڑو لقاء یومیم آدا اغا ملاقات دو رجی چی اغدادا اخیرہ تیرکڑو المرگ نرازی مرگ نرازی دا مانا مکو جی فل یوم ننساهم چنن رازی مونگا دیو حیر کرا حیر مانا مکو زکا چه اللہ برمائی بلده که لا یدل ربی ولا ینسا زنق نخطا که رب زما او نهیهی اغنس حیر نرازی نذلت ويفا اليوم نغساهم لنردم أبرق ودلدوا لرا كما نسوا لقاء يومهم لك السنجد ديو هركلوا ملاقات دورزي لديو هذا شغدادا وما كانوا بآياتنا أواتيو ديو زمون داياتنا يجحدون انکار کونکی دمانا نا چی بس بظاہر باندی بس انکار نکی یرا که قرآن تکی نکنا یرا وی جبا می پیڑا شویدہ نیا دی سبالا با اللہ لسا جواب ورکے دنیای کارونو کی خوجبا ندا تیر زمرا قسی براولی چی طول خلق بزران بتماشا کی خوجید قرآن با حسراشی نواغی تدی بیا جبا پیڑا دا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ فَتَقِ سَرَا وَرْكَرَدِ مُنْغَدَ بکتاب داسیو کتاب فصلناه چی پا تفصیل سر بیان کردی مونگا علا علم اغفل علم فل علم سر مونگا دا قرآن بیان کردیم علماء کرام دیر معنی کئی تفصیل مظہری دا معنی کئی چی فصلناه علا علم المونگا واضح واضح بیان کریدی بتفصیل سرم بیان کریدی داغی معنی دویم مانا فصلناه مونگا جدا جدا بتفصیل سرم بیان کریدی یا مونگا جدا جدا کریدی داغا قائد صحیحا داغا قائد باطل اونام نفصلناه مونگا جدا جدا بیان کری دی اول مانا چی بیننا معنی مونگا دا دی معنی بیان کری دی زیم مانا میزنا حلاله مونگا جدا جدا کری دی اغا حلال من حرامی دا حرام نام یا زیم مانا صحیح عقیدی دا باطل نا مونگا جدا کری دی هدل او هدایت دے و رحمت او رحمت دے لے قومی یؤمنون دا قوم نفارا جر ایمان راوری هل ينظرون اید انتظار نکی الا تاویله مگر دا انجام دائی مگر انجام دا انکار یعنی کل چی اقوبت و خواهشی نبیا بایتی رستا افسوس وہو چی خوبیا باتین تیری یوم یاتی تأوینو فاورز باندی چی راشی اغا انجام دا انکار دا دیو کلچی اغا رز راشی اغا آخر عقوبت رز راشی انجام دا عمل دا دیو یقول اللذینان و بویا کسان نسو چیر کردے من قبلو دمکینا یعنی دا قرآن ایر کرو آخرت ایر کرو والفرید سری آخرت بکل رازی قد جاءت رسول ربنا پتاقی سر راغلی و اغاستازی در ابزمونگا بالحقی بحق سرم بالکل پریشیا سر راغلی و دنیا کی خور زمونگا بلدہ در جندی و دا دخل زان قبری کئی نوازی و بیاو منی فَاللَّنَا مِنْ شُفَعَا اَشْتِ زَمُنْدَ فَرَسُوْا شَفَرَشِ فَيَشْفَعُوا لَنَا چِ زَمُنْدَ فَرَسَ فَرَشْوَكِ اَوْ نُرَدُّ فَنَا عَمَلْ يَمُنْدَ وَفَشْتُوْا چِ عَمَلْ وَقُوْ غَيْرَ الَّذِي غیر داغینا کننا نعمل چِ مُنْدَ سَعْمَلْ كَهُمْ دلتا جواب نشتره بیا سور فاتر چکل اوور 35 نمبر آیت یالتی جواب شیالتی وی وَهُمْ يَسْتَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا دیو بابا دی جہنم کی فریادون کئی چغیب وی وَيْبَ اللَّهُمْ غَوْبَاسَ دَدِينَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ اللہ جی خامل وکوتی ودا غامل جی منگا دنیا کی کاؤو اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ولی تا تا سوک نزیر نو در غلی دنیا کی تا تا نزیر نو در غلی جی دیر اولیوی نو حال تی جواب شتی دلتا جواب نشتل تی تفصیل دیر دی قد خسیرو انفس هم پتاقی سرا دی خسران که چولی اخفل زان و ظلالو هم رکشو دیونا ما کانو یفترون اغتریو دزان نجور ول یا غاقا اقاید چی دیو دزان نجور کریو یا اغم عبودان باطلا چی دیو دفل ازان نجور کریو یا اغم سیطان تی غداران چی دیو ورطا چمچی لگا ولی لا غدو جن دی منزلن تو منزی پری خودو قرآن تی نکیناستو اغم دی پا ورد باندی ورشیال دیو بیدتا پیدا نور کئی گیا ونادا اصحاب النار اواز بوکی اغا وروالا اصحاب الجنتی جنتیانو تا الافیدو علینا چراتوی کئی پا مباندی من المائی دوبونا او من ما رزقكم اللہ او رواشو ای اغا چرزق در کلی تاسو تالا قالوا وعبدوا ان الله حرمهما بشك الله حرام كل دوانا على الكافرين فكافران باندي الذين اتخذوا اعكسا جغين ولد دينهم دين فل لهوا ولعبا تماشي ولعبا اولوبي وغرتهم الحياة الدنيا أدوكي أتولي ديديو أغجوان دا دنيا لا فاليوم ننساهم ننرزي بريدو من ديل رعفيدو من ديول رام كما نسو لقاء يومهم لقسنج جيركليو ديو ملاقات دو رزيد دي هذا تدادا وما كانوا بآياتنا آتيو ديو زمون فاياتون باندي يجحدون انكار كونكي ولقد جئناهم فتغسر راغلو ديوتا بكتاب آغا كتاب فصلناه وشوازه بيان كونكي ودا جدا جدا بيان كونكي وعلى علم دخل علم سرا هدن او هدايتو هدايتو دزلالتنا ورحمة او رحمتو لقوم يؤمنون داخل دفرات يقين ساتي يا إيمان روي هل ينظرون عدل انتظار نكي إلا تاويلة مگر انجام دا قبط داغي مگر انجام دا انكار داغي يوم ياتي تاويله فاور زمان كرابشي اغا انجام دا انكار دا ديو يقول الذين يري دنيا كي انكار كهو انجام دا جكرا دا ورسي يقول الذين ويباكسا نسوه شركر دي من قبلو دمكنا قد جاءت رسول ربنا فتغيسر راغلو منتغستا دي درب زمونغا بالحق بحقسرا فهل لنا من رشفا اشتدن نفرسو سفرشي فَيَشْفَعُوا لَنَا تِزَمُ لَفَرَاشْ شَفَاتُكِ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ يَدَتُ وَفَشْتُ اَوْ عَمَلْ وَكُ غَيْرَ الَّذِي غَيْرَ دَعِنَا كُنَّا نَعْمَلْ مُنْجِسَ عَمَلْ كَوْ قَدْ خَسِرُوا فَتَغِسَرَا تَوَنْكِي تَوَنْكِي تَوَرَيُوا أَلْفُسَهُمْ فَالْزَانُنُ لَرَا وَذَلَّ عَنْهُمْ وَرَشُدَ دِيُونَ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ عَدِيدُ دَزَانَ جُوَلْ